Co 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, jest 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie będzie zaplanowanej na dziś w Warszawie wizyty urzędników z Izraela. Polski MSZ tłumaczy dlaczego. Lewica Razem nie dołączy do koalicji europejskiej, mówił w Trójce Adrian Zandberg. Kilkanaście tysięcy gości przyjedzie na jedną z najważniejszych imprez gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej, do Katowic. Nie będzie wizyty izraelskiej delegacji w Polsce. MSZ w Warszawie tłumaczy, że w ostatniej chwili strona izraelska zmieniła skład delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia. Odnosząc się do kwestii możliwych roszczeń, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka mówiła, że Polska nie jest stroną do rozmowy o odszkodowaniach. Polska była ofiarą barbarzyństwa niemieckiego i rosyjskiego. Polska straciła 6 milionów swoich obywateli. Została zrównana z ziemią jej stolica. Zniszczono mnóstwo mienia polskich obywateli i odszkodowania za to trzeba kierować wnioski odszkodowania do tych, którzy byli sprawcami, do Niemców, a z drugiej strony ewentualnie do Rosji. Ustawa 447, której autorem jest amerykański kongres, zobowiązuje rząd Stanów Zjednoczonych do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach, w tym w Polsce. Amerykańscy dyplomaci podkreślają, że raport ma być jedynie opisem sytuacji. Lewica Razem nie dołączy do koalicji europejskiej, mówił w salonie politycznym Trójki Adrian Zandberg. W ubiegłym tygodniu Grzegorz Schetyna mówił, że koalicja powiększy się o kolejne ugrupowania. Nie skorzystamy, mówił w Trójce Adrian Zandberg i wyjaśnił dlaczego. Koalicja Europejska nie wyszła. Już właściwie przegrała te wybory, bo ten statek wziął na pokład zbyt wiele osób, zbyt różnych i zbyt ze sobą skłóconych. To się po prostu nie klei. No i jak coś się tak nie klei, to też nie ma energii, żeby pójść do przodu. Jak się spojrzy na te partie, które tam wchodziły, to z prostego matematycznego zsumowania ta koalicja powinna już być dwie długości przed PiS-em, a tymczasem widać jasno, że w kolejnych i kolejnych sondażach z tym PiS-em przegrywa i pewnie przegra. Do koalicji europejskiej należą Platforma Obywatelska, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. 12 tysięcy gości przyjedzie na jedną z najważniejszych imprez gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej, do Katowic. To będzie okazja, by podsumować, jakie zmiany wprowadzono dla przedsiębiorców w ciągu ostatnich blisko 4 lat, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak oni z tego korzystają, zatem spróbujemy podsumować to, co się wydarzyło, ale także pokażemy te projekty, które przed nami, które kończymy. Na Radzie Ministrów stanie ustawa o zatorach płatniczych, prawo zamówień publicznych trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, więc o tych nowych projektach, nad pracę, nad którymi kończymy w tej chwili w ministerstwie, będę mówić w Katowicach. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Litwini wybierali nowego prezydenta. A w drugiej turze 26 maja zmierzą się konserwatystka i ekonomista. Jak podaje na swojej stronie internetowej Litewska Komisja Wyborcza, policzono głosy ze wszystkich 1272 okręgów wyborczych. Wynika z nich, że Ingrida Szimonite zdobyła 31,14% głosów. Gitanas Nauseda zajął drugie miejsce z wynikiem 30,95%. Trzeci z poparciem ponad 19,5% jest obecny premier Saulius Skwierniallis. Jeszcze przed wyborami jego partia zapowiadała, że jeśli jej kandydat nie trafi do drugiej tury wyborów prezydenckich, to przejdzie do opozycji. Skwierniallis już wczoraj zapowiedział, że zamierza podać się do dymisji 12 lipca. W wyborach prezydenckich brał też udział lider Polskiej Partii Waldemar Tomaszewski. Zdobył 4% poparcia i zajął ostatecznie 6 miejsce, a jego wynik jest gorszy niż 5 lat temu. Wtedy zdobył ponad 8% poparcie. Z kolei referenda w sprawie ustanowienia podwójnego obywatelstwa i zmniejszenia liczby posłów nie będą wiążące, gdyż nie wzięła w nich udziału wymagana ustawowo liczba wyborców. Z Wilna Kamil Zalewski. Polskie Radio. Frekwencja wyniosła ponad 56%. Druga tura wyborów prezydenckich połączona będzie z wyborami do Europarlamentu. Dostęp do większości serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i WhatsApp, czasowo zablokowany w związku z falą przemocy na Sri Lance. To po fali, która ogarnęła kraj po krwawych zamachach, do jakich doszło w Wielką Niedzielę. W komunikacie rządowym wskazano, że przyczyną decyzji o zablokowaniu serwisów są coraz liczniejsze przypadki obrzucania kamieniami meczetów oraz sklepów, których właścicielami są muzułmanie. Do takich incydentów doszło w niedzielę. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Piast pierwszy na dwie kolejki przed końcem sezonu. Ekipa z Gliwic wygrała 2-1 z Jagiellonią i wyprzedziła w tabeli Legię, która wczoraj zaledwie zremisowała 1-1 z Pogonią. Remis padł także w Gdańsku. Lechia 1, Zagłębie Lubin 1. 36. kolejkę rozpoczynamy już dzisiaj po południu meczem Arki z Wisłą Kraków. Dla żółto-niebieskich to arcyważne spotkanie. Jeśli wygrają, utrzymanie będzie niemal pewne. Z kolei Biała Gwiazda jest już pewna utrzymania. Kwestia, czy zajmie w dolnej ósemce pierwsze, czy drugie miejsce. Dla Kuby Błaszczykowskiego ważniejsze jest jednak to, że klub udało się uratować. Tak względnie. Ta cała akcja ratowania klubu, mimo tego, że jest jeszcze niezakończona, to myślę, że ten pierwszy jakby etap się powiódł i trzeba to powiedzieć. Daleka droga do tego, żeby ogłosić sukces i żeby powiedzieć, że wszystko się udało, ale cały czas pracujemy. Najważniejsze to jest to, że zdajemy sobie sprawę z tego, że czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy. A wracając jeszcze do niedzieli, to raz jeszcze przypomnę, Manchester City został mistrzem Anglii po raz 6 w historii, a drugi z rzędu. Znamy już wszystkich półfinalistów Energa Basket Ligi. Polski Cukier zagra ze Stelmetem, a Anvil ostatecznie z Arką. Lider po rundzie zasadniczej awansował dopiero po 5. meczu z Legią. Niewielu spodziewało się, że legioniści tak mocno postawią się ekipie z Gdyni. Tak zacięta rywalizacja to jednak lekcja pokory przed półfinałem, mówi Bartłomiej Wołoszyn. Legia Warszawa okazała się bardzo niewygodnym dla nas przeciwnikiem. Wszyscy fachowcy, niefachowcy, kibice skazywali ich na szybkie 3-0. Koszykówka uczy też pokory. Mnóstwo emocji dostarczyły też niedzielne mecze NBA. Poznaliśmy pary finałów konferencji. W decydujących 7 spotkaniach Toronto pokonali Filadelfię 92-90, a Denver przegrało u siebie z Portland 96-100. Mecz w Toronto przejdzie do historii. Na 4 sekundy przed końcem do remisu po 90 doprowadziła Filadelfia, a dokładnie Jimmy Butler. Gdy w ostatniej sekundzie rzut oddał Kawhi Leonard, wydawało się, że dojdzie do dogrywki. Piłka jednak 4-krotnie odbijała się od obręczy i dopiero za 5. razem znalazła drogę do kosza. Toronto oszalało z radości. Ja po prostu zrobiłem to, co do mnie należało. Starałem się być aktywny na każdej pozycji, zresztą jak cały zespół. Co najważniejsze, mogę być z siebie dumny. Podkreślał Kawhi Leonard. We wschodnim finale Toronto zagra z Milwaukee. Pomimo, że faworytem starcia o finał zachodu był zespół Denver grający u siebie, to dość niespodziewanie wygrali koszykarze Portland. O triumf na zachodzie zmierzą się oni z mistrzami Golden State. To będzie bratobójczy pojedynek. Warriors gra Steph Curry. W drużynie ze stanu Oregon jego brat Seth Curry. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W tenisie zwycięstwo Nowaka Dziokowicza, rozstawiony z jedynką Serb, pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4 w finale turnieju tenisowego Masters w Madrycie. Dzioko utrzyma pierwsze miejsce w rankingu ATP, a najwyżej w karierze, bo już w 5. dziesiątce będzie Hubert Hurkacz. Młody Polak przegrał w sobotę eliminację do turnieju w Rzymie, dlatego teraz skupia się już na Francji. Najpierw Lyon, a później już French Open. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy poranek słoneczny jest jedynie na północnym zachodzie, w pozostałej części kraju chmury i deszcz. W ciągu dnia przejaśnienia możliwe jedynie na zachodnim Pomorzu, w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Na termometrach od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Olsztynie, 11 w Warszawie, 12 w Gorzowie i Lublinie, 13 w Poznaniu i Szczecinie, do 14 w Przemyślu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowi. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 9 minut po 9. Do południa. nothing to be wrong with a part-time lover. If she's with me, I think the light to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. Stevie Wonder ma dzisiaj urodziny, to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy. Tak, to do południa. A co w naszej audycji? Za kwadrans i minutkę Patrycjusz Wyżga i jego gość, znaczy to będzie informator ekonomiczny. Przed godziną 10 sięgniemy po dwa utwory z 1979 roku, to taka tradycja. Otóż po 10 płyta tygodnia. Bardzo się cieszę, bo to The Cranberries in the End, ostatnia pożegnalna płyta zespołu. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, Kasia Smutniak w nowym filmie Jacka Borcucha, Słodki koniec dnia. Pani Kasia będzie gościem Ryszarda, to przed godziną 11. Po 11 piosenka dnia. Po 11.15 Gabi Darmetko z wizytą u lutnika, a około 11.30 instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Jak się odbudować, kiedy coś pójdzie nie po naszej myśli? I będziemy mieli dla Państwa książki. Przed południem jak zwykle powieść Jarosław Marek Rymkiewicz, Wieszanie, czytać będzie Andrzej Mastalerz. No i jak zwykle nasza strona internetowa polskieradio.pl ukośnik trójka. Jak zwykle mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i życzymy dobrego odbioru. Miłośnej orkiestra Vincenta Bella, a teraz już śpiewać będzie John Anderson. Taka jest nowa piosenka Johna Andersona z jego nowej płyty. Utwór z zestawu do głosowania na listę to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Pochmurno, deszczowo, zimno. Wczoraj w Warszawie 23 stopnie, a dzisiaj tylko 8 na razie i tak troszkę pokapuje. Ale jak chodziłem nad kanałkiem, to widzę, że pod niektórymi drzewami jest zupełnie sucho, czyli ten deszcz wczorajszy kilka godzin padało.

studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyżga, witamy. No i nowy tydzień rozpoczynamy. Jeśli chodzi o inwestorów, o to, na co oni przede wszystkim zwracają uwagę, to, że się nie udało dogadać w Waszyngtonie. Delegacja Chin poleciałaby rozmawiać o cłach nałożonych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Podwyżka stawek na import towarów z Chin o wartości 200 miliardów dolarów niesamowita, bo to z 10 do 25% i wygląda na to, że rozmowy bez przełomu. Czym to grozi, panie Pawle? Na pewno grozi zaburzeniem sytuacji w ogóle na rynkach światowych w przepływie towarów, bo nagle w miarę spokojny przepływ, nietamowany niczym, pojawiają się bariery. No i to znaczne. Co oznacza może jakąś tam ochronę amerykańskiego rynku, no ale dla Chin lekkie przyblokowanie. To się może oczywiście odbić nie tylko na relacjach amerykańsko-chińskich, ale i w Europie też. Jeżeli w Chinach dojdzie w ten sposób do jakiegoś spowolnienia, no to się osłabi tamtejszy rynek, który jest oczywiście rynkiem eksportowym także dla Europy. No niemniej jednak to trzeba by poobserwować bardzo uważnie, jak się będzie to rozwijało. Chiny są wielką gospodarką, a ten smog jest nieprzewidywalny. I trudno naprawdę powiedzieć, czy się obroni przed tym ruchem amerykańskim, czy nie. Jest na pewno potęgą już gospodarczą. To nikt tego nie kwestionuje. To według niektórych szacunków gospodarka numer jeden. No prawdopodobnie tak. To już nie są te czasy, kiedy tam kilkadziesiąt lat temu, jak chciano zwiększyć wytop stali, to zagoniono chłopów do wytopu w domowych dymarkach. No to już nie. To oni przodują w najnowocześniejszych technologiach i nie można tego lekceważyć. No niemniej jednak taki ruch ze strony Stanów Zjednoczonych, chyba trochę rozpaczliwy, może trochę namieszać. Oby się udało jednak dogadać. Gazeta Wyborcza informuje o tym, że w piątek po południu w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, która uznaje za, uwaga, przestępstwo, przekręcanie liczników przebiegu samochodów. Przepis, proszę państwa, wchodzi w życie za chwilę, 25 maja, a zgodnie z tymi nowymi przepisami osobie zmieniającej wskazania, to się drogomierz nazywa, czyli przekręcanie licznika, lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru, grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia i taka sama kara grozić będzie za zlecenie takich fałszerstw. Ta plaga się wreszcie skończy? Zobaczymy. Rzeczywiście to jest problem, bo to jest oszukaństwo. Jeżeli kupujemy samochód, który przejechał 200 tysięcy kilometrów, a na liczniku ma 80, no to... jest to parametr, na który zwracamy silnie uwagę. Oczywiście, no cenotwórczy, tak można jest. Bezpośrednio powiedzieć. Ten smaczek, o którym pan tu wspomniał, że to tak tuż przed wyborami zacznie działać, no to rzeczywiście ciekawe, bo będzie cisza przedwyborcza, nie będzie można bezpośrednio mówić głosujcie na nas, ale wyjdzie minister sprawiedliwości i powie, o patrzcie jak gonimy przestępców, którzy tutaj... nam bezpieczeństwo na drogach zmniejszają. No ale przepisy, przyzna pan, oczekiwane od dawna. Na pewno. To chodzi rzeczywiście tak, że jak wspomniałem o bezpieczeństwo, jeżeli kupujemy samochód, który naprawdę będzie miał 100 tysięcy przebiegu, a nie 50, jak to by wynikało z licznika, no to będziemy wiedzieli, co kupujemy. Czy pan się, panie Pawle, orientuje w tej rozgrywce? Bo to zdaje się niejasna sprawa. Informujecie dzisiaj o tym nas w pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Rząd musi zdecydować. Wielki tytuł. Mimo zapewnień czytam niżej, że testu przedsiębiorcy nie będzie. Zmiany przepisów są wciąż przygotowywane. No bo to jedno ministerstwo mówi jedno, a drugi resort odpowiada coś trochę innego. Przypomnijmy, że chodzi o sprawdzanie, czy ci ludzie, którzy wystawiają faktury tylko dla jednej firmy, to rzeczywiście ci są jednoosobowymi przedsiębiorcami, a nie przesunięci z etatu na przymusową przedsiębiorczość. Są pomysły, by to weryfikować, tak? Tak, tylko jest spór w rządzie, ewidentny, co do tego, czy robimy to istniejącymi narzędziami, jakby sprawnymi, w oparciu o dzisiejszą definicję działalności gospodarczej. Czyli przepisami, które już mamy. Tak, które już mamy, które też oczywiście można wykorzystać bardzo agresywnie. A tym, czy robimy jakby nową definicję i tam wstawiamy takie coś, że jak wystawiamy jednemu podmiotowi, no to już nie jesteś przedsiębiorcą. Ja bym wiele dał za taśmę z obrad rządu wtedy, kiedy przyjmowano stosowny dokument. Emocje były, tak? No być może, gdybyście państwo chcieli puścić to w radio, to tam trzeba by wypikać niektóre fragmenty, tak? Bo tam mogło być bardzo ostro, nawet na Radzie Ministrów. No ścierają się jakby dwie opcje. Jedna to, że no jednak szanujmy tych przedsiębiorców, podatków, nawet jeżeli mamy wątpliwości, to oni jednak płacą podatki. Oni jednak płacą ZUS. No, a z drugiej strony, no jak to? No wyciśnijmy więcej. Są potrzebne pieniądze w budżecie. Jest bogaty program socjalny, trzeba to z czegoś finansować. No tylko pytanie, w którym momencie to dokręcenie śruby się przestaje być opłacalne. No bo chodzi o taką likwidację tak zwanej, niektórzy to nazywają optymalizacją podatkową, czy właściwie uciekaniem od płacenia czy to składek, czy wysokich podatków. Tak niektórzy przynajmniej twierdzą, prawda, że pójście w tę jednoosobową działalność gospodarczą to jest ucieczka od etatu, ale czasami, być może bardzo często, jest to sytuacja, w której taki pracownik jest wręcz zmuszony do sięgnięcia po taką formę. To jest prawda, ale poza tym nie można wszystkiego traktować jednakowo. No, już kiedyś pisaliśmy o takim przykładzie, gdzie znajoma mi wizażystka pracuje na planie filmowym i przez miesiąc, powiedzmy, jak trwa kręcenie filmu, ona musi być do pełnej dyspozycji tejże wytwórni filmowej, nie może zejść z planu. I wystawia fakturę tylko jedną dla tego podmiotu. Ale kończy i następnego dnia pracuje nad teledyskiem Disco Polo, powiedzmy, i wystawia fakturę telewizji, która to robi. Nie można zaprzeczyć, że ona jest przedsiębiorcą, chociaż w jednym miesiącu wystawia fakturę tylko jednemu. Tak. I teraz weryfikacja tych wszystkich przypadków byłaby naprawdę kosztowna, czasochłonna i mało opłacalna. Podejrzewam, że rząd sięgnie po inny, zresztą zapowiedziane już narzędzie, czyli podniesienie akcyzy na alkohole i papierosy, i stamtąd się pewnie wezmą pieniądze w budżecie, a palacze oraz pijący po prostu za to zapłacą. Lotnisko w Baranowie za pieniądze z Azji, pyta dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Budowę centralnego portu komunikacyjnego sfinansuje jeden z operatorów lotnisk w Singapurze, Korei Południowej, Japonii czy na Tajwanie, wynika z najnowszego raportu dotyczącego inwestycji. No powiem tak, panie Pawle, wreszcie poznamy jakieś konkrety, bo o tym było głośno, o projekcie CPK bardzo szumnie na początku, potem się jakoś ta sprawa przycichła, myślałem, że się nad tym nie pracuje, okazuje się, że jest pewne studium, pewne szczegóły mamy poznać dzisiaj podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. No tak, z jednej strony zaprojektować coś w szczerym polu to żadna sztuka, bo jak się ma po prostu płaski teren, no to można sobie wyrysować tam dowolne pasy startowe. Z zapewnieniem finansowania, jak pan słusznie wspomniał, przez dłuższy czas było cicho, a teraz zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie, bo ja nie jestem pewien, czy od tak po prostu dobrzy wujkowie z tego Singapuru przyjdą i tak tę kasę wyłożą. No oczywiście oni będą musieli partycypować w zyskach także. No masz, no oczywiście. Podobnie jak z kolejką na Kasprowy Wierch. No tam znalazł się inwestor, ale zaraz się podniósł tumult, że jak to przecież zagraniczni, tutaj, nasze, narodowe, dobra i tak dalej. Natomiast jeszcze do lotniska wracając, to takie studium, które tutaj powstało, zawiera taki rozdział, który wskazuje, że cała ta inwestycja i wszystkie decyzje nie powinny być motywowane politycznie. Niestety od samego początku polityka tutaj gra wielką rolę, bo no, chodzi trochę o działanie przeciwko, jedna strona przeciwko drugiej i ma być Baranów przeciwko Modlinowi. Nie będę rozwijał, kto chce, to się dowie. Ja tylko przypominam, raport zostanie opublikowany, raport o CPK, dzisiaj na Europejskim Kongresie Gospodarczym, po raz 11 spotkanie odbędzie się w Katowicach, Trójka także na miejscu będzie już dzisiaj, zapraszam na 18.30. I przepraszam, że tu wejdę w słowo, aha, mówimy o Wielkim Baranowie, a tymczasem z autostrady budowanej z Częstochowy do lotniska w Pyrzowicach, A1. O Katowicach. Tak, właśnie wyrzucono kolejnego budowniczego i nie wiadomo, kiedy to zostanie skończone, więc i to jest prawdziwy problem, a ten Baranów, no, to zobaczymy. To ja tylko dokończę. 18.30, bardzo ważny projekt dzisiaj z Katowic. Jutro informator ekonomiczny o 9.30, także z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. I na koniec jeszcze o tym, że wystawianie opuszczonych domów na sprzedaż w cenie, właściwie panie Pawle, w cenie espresso można by powiedzieć, czy cappuccino, okazało się świetnym pomysłem. Władze walczącego z wyludnieniem sycylijskiego miasteczka ogłosiły, że udało się sprzedać na aukcji 16 nieruchomości, których cena wywoławcza wynosiła zaledwie 1 euro. Kupili inwestorzy z różnych krajów, z Chin, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Rosji, Argentyny. No i oczywiście kupowali za dużo wyżej, od 1000 do 25 tysięcy euro muszą zainwestować w remont. I jeszcze kaucja wpłacić na czas... 5 tysięcy. Tak, na czas remontu. A remont w ciągu 3 lat musi się dokonać. U nas też są regiony, wsie, które się wyludniają i ja sobie wyobrażam przeniesienie tego do nas, do Polski, że sprzedajemy za złotówkę jakieś posiadłości i oczywiście na podobnych warunkach, ale już mamy lokalnych polityków, którzy grzmią, że to jest wyprzedawanie sreber narodowych za bezcen.

Nowa piosenka Katarzyny Gronic zatytułowana Koko. Jest w zestawie do głosowania. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. No właśnie. Piknik naukowy na Narodowym w sobotę. Byłem od 13.30 do 15.00 i nie udało mi się dopchać do pana doktora Rożka, żeby sobie zrobić zdjęcie. Takie życie. 1979 rok. Dzisiaj takie dwa ładne wspomnienia. Będzie nóżka chodziła, bo to Anita Ward, Ring My Bell. Chyba jest jej jedyny wielki przebój, jaki miała 40 lat temu dokładnie. A potem Sister Sledge, We Are Family, I Got On My Sister and Me. Czyli Anita Ward i Sister Sledge. Tak radio grało dokładnie 40 lat temu. just begun to get our share of this world's delight. High hopes we had for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Tak, dzisiaj takie poszliśmy trochę w stronę disco. Sister Sledge, We Are Family, a wcześniej Anita Ward. Michał mówi, że słyszał to pierwszy raz w życiu. Być może niektórzy słuchacze też. Ring My Bell, chyba rzeczywiście jedyny jej wielki przebój. Za 7 minut będzie godzina 10. Wiadomość od pani Anety z Francji. Wczoraj w Strasburgu koncert Marka Knopflera. 10-osobowy zespół, m.in. Guy Fletcher i Mark w znakomitej kondycji. Zaczęło się od Once Upon a Time in the West, potem Romeo and Juliet, a na koniec trzy, w środku oczywiście solowe nagrania Marka, a na koniec trzy bisy Money for Nothing, Brothers in Arms i Going Home z filmu Local Hero. Jeśli ktoś ma jeszcze okazję kupić sobie bilet na tę trasę Marka Knopflera, pani Aneta poleca. Dziękujemy bardzo. To może Dire Straits na koniec tej godziny. Calling Elvis, he's all alone. Need to build him, can't come to the phone. Calling Elvis.